อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2557ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่10สิงหาคมนั้นเนี่ยก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะด้วยค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณแล้วก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันวันอาทิตย์นี้ก็จะมีคำถามของท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะ เขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะก็เขียนบอกว่าท่านเนี่ยมีนิมิตเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะ อันนี้เป็นผู้ชายนะเจ้าค่ะบอกว่าผมมีนิมิตเวลานั่งสมาธิครับคือบางทีก็เห็นหลวงตามหาบัวหรือว่าพระรูปอื่นๆมาให้โอวาทในสมาธิเจ้าค่ะทีนี้พอไปอ่านหนังสือที่ท่านเคยเขียนไว้หมายถึงพระอาจารย์นั้นเขียนไว้เนี่ยนะเจ้าค่ะก็ตรงตามที่ได้ฟังในสมาธิทุกประการเลยดังนั้นท่านผู้ถามก็เลยบอกว่าอยากทราบว่าท่านหมายถึงพระอาจารย์เหล่านั้นมาหาผมจริงไหมครับแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็มรณภาพไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะเจ้าคะว่ามีนิมิตถึงกลับมาให้โอวาทแล้วก็มาไปอ่านคือตรงกันเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เลยเจ้าค่ะสาธุเลย แต่ผ่านเราพูดถึงเรื่องของคำว่านิมิตซะก่อน เจ้าค ่ ะ นิมิตเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะภาษาไทยเราก็แปลว่าเครื่องหมาย เจ้าค่ะ นะคำนี้เขาใช้ยังไงในพระไตรปิฎกนะเช่นพระเจ้าจะพูดถึงนิมิตอย่างเช่นว่าเอาที่เห็นจับต้องได้นะเช่นเวลาเขตของวัดในเขตของวัดนะจะต้องมีเครื่องหมายบอกเขตของวัดนะพุทธเจ้าก็เรียกว่านิมิตนะซึ่งนิมิตเขตของวัดเขตของก็เรียกว่าเขตสีมาของวัดเนี่ยบางทีก็ใช้จอมปลวกก็ได้เป็นเครื่องหมายได้เป็นนิมิตได ้ บางทีใช้แนวถนนใช้แนวป่าราวป่าเนี่ยสมมติบอกว่าวัดป่านะก็คือราวป่าของบริเวณนี้ก็คือวัดนี้อย่างเงี้ยก ็ คือเป็นแนวเขตบอกเขตได้หรือว่าเราจะใช้ต้นไม้จอมปลวกแนวถนนคันดินพวกนี้ได้ทั้งสิ้นที่พอจะเป็นเครื่องหมายได้นะซึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีการทำป้าย หรือว่าการ ป้ายบอกสถานที่อย่างนี้เลี้ยวไปทางนี้อีกกี่กิโลแต่เพราะนั้นไอ้ป้ายอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกเป็นนิมิตก็ได ้ แปลว่าเครื่องหมายเท่านั้นเองนะซึ่งเขาก็ยังเอามาใช้ในทำเช่นทำลูกนิมิตลูกนิมิตก็จะต้องฝังลงไปในดินเพื่อที่จะบอกเขตเป็นเครื่องหมายถ้าคุณจะขุดลงไปทำอะไรตรงนี้แสดงว่าคุณจะรู้แล้วว่าบริเวณนี้มันมีเครื่องหมายบอกว่าอันนี้คือโบสถ์นะอันนี้คือบริเวณวัดนะถ้าเป็นกรมทางหลวงเขาก็จะปักก็เรียกว่าหลักกิโลเมตรเอาไว ้ค ่ ะ ซึ่งหลักกิโลเมตรเนี่ยก็เป็นนิมิตของกรมทางหลวงเป็นเครื่องหมายของกรมทางหลวงเขานะถ้ากรมที่ดินเขาก็จะมีหลักเขตที่ดินของเขาถูกไหมเป็นหมุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นนิมิตของเขาเนะเพราะนั้นคำว่านิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายธรรมดาทั่วๆไป ไม่ใช่ว่าหมายถึงความฝันหรืออะไรอย่างงี้นะเจ้าค่ะตามที่ชาวบ้านเรานึกกันเนี่ยเจ้าค ่ ะ อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สองในส่วนแรกนี่ก็คือ คำศัพท์นี้เขาใช้อย่างนี้ก็ได ้เจ้าค่ะ นะเพราะนั้นคำว่านิมิตก็คือเรื่องหมายทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็ใช้คำว่านิมิตเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของรูปภาพเรื่องของความคิดอย่างสมมติอาตมาบอกคุณเตือนใจหรือท่านมาฟังเนี่ยให้นึกถึงช้างอย่างเงี้ยเวลาที่เรานึกถึงช้างเนี่ยเราจะนึกถึงเป็นรูปของตัวช้างถูกไหมเราจะไม่ได้เป็นชอช้างไม่โทสลางองูถ้าคนที่เป็นภาษาคิดเป็นภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย elephant ELE อย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะเป็นตัวช้างแต่จะเป็นตัวช้างตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างบางคนอาจจะนึกถึงช้างด้วยความที่เป็นงาบางคนอาจจะนึกถึงช้างแอฟริกาบางคนนึกถึงช้างเอเชียนะซึ่งไอ้รูปตรงนั้นเนี่ยของแต่ละคนที่คิดเป็นรูปภาพเนี่ยจะไม่เหมือนกัน เ นะครับ อย่างอาตมาเวลานึกถึงช้างนะก็จะมองจากทางด้านหน้าช้างท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงช้างอาจจะมองจากทางด้านข้างเพื่อให้เห็นขาหลังเพื่อให้เห็นหางและเห็นงามันด้วยแต่จะเห็นด้านเดียวคือด้านซ้ายหรือด้านขวาใช่ไหม เจ้าค ่ะซึ่งแต่ละคนตรงนี้ก็เรียกว่าเครื่องหมายแสดงความเป็นช้างที่บอกให้นึกถึงเนี่ยของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าคนเราคิดเป็นรูปภาพอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะนี่จึงเป็นเรียกว่าเป็นนิมิตได้เป็นนิมิตภาพได้นี่คือส่วนที่หนึ่งหรือบางทีคนเราก็คิดเป็นเสียงนะคุณเตือนใจ นะ เช่นบางทีเราดูในหนังอย่างเงี้ยพระเอกกับนางเอกนะละครน้ำเน่าอย่างเงี้ยนะพระเอกนางเอกเขาคุยกันอยู่นะพระเอกพูดอะไรขึ้นมาวับวับวับวับนะนางเอกได้ยินปุ๊บก็คิดในใจไอ้จังหวะที่นางเอกคิดในใจเนี่ยปากไม่ขยับใช่ไหมแต่ว่าไอ้ความคิดของเขาที่คิดในใจเนี่ยมีเสียงออกมาเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคนดูทีวีก็รู้ตามไปเลยอ๋อนางเอกคิดอย่างนี ้เนี่ยตรงนี้ทำให้เป็นเสียงเอ็กโคนิดนึง ใช่ใช่ เสียงคิดในใจ ใช่ใช่ตรงนี้คือความคิดที่เป็นคำพูดมีอยู่ เจ้าค่ะ นะซึ่งมันมีสองส่วนคือคิดเป็นภาพก็มีคิดเป็นเสียงก็มีหรือคิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทั้งภาพทั้งเสียงก็มีนะอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าบางคนก็มีนิมิตภาพบางคนก็มีนิมิตเสียง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นนิมิตที่เป็นเครื่องหมายอาจจะเป็นเสียงบอกให้เรารู้อย่างใดอย่างหนึ่งถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะนิมิตเนี่ยมันจะบอกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอย่างเครื่องหมายตรงนี้เพื่อจะบอกว่าป้ายนี้ไปทางนั้นในสถานที่นี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเพราะนั้นนิมิตเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจ้าค่ะ เข้าใจไหมอย่างเช่นแนวถนนก็บอกว่าเป็นเขตของอะไรจอมปลวกก็บอกว่าเป็นเขตของอะไรหรือว่าป้ายนี้บอกไปที่ไหน เ น ี่ ยมันจะต้องเป็นของอะไรสักอันใดอันหนึ่ง เจ้าค่ะ ซึ่งนิมิตที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้นะก็อันนี้ก็คือแน่นอนแหละบางทีป้ายบอกทางผิดแผนที่มันไม่ตรงกับทางจริงๆ อ ันนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนิมิตถูกก็มีผิดก็มีนะนิมิตถูกก็มีผิดก็มีเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจ้าของคําถามเนี่ยเขาถามว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ไปอ่านหนังสือแล้วมันถูกนะ ม ันอ่านหนังสือมันถูก ก็ต้องว่ามีจริงไหมด้วย มีจริงไหมอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจต่อไปนะว่าการที่เราตั้งสติในขณะที่เราทําสมาธิเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าคุณมีสติถูกไหมเราไม่ได้ไปคิดเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนเราคิดเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลนะจิตที่เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้เนี่ยแสดงว่ามีสติระดับหนึ่งแล้วอย่างการที่เราเห็นครูบาอาจารย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์ได้เนี่ยที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นสังขารนุสติแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยคุณเจ้าของคำถามเนี่ยมีการเจริญสังขารนุสตินะคือการระลึกถึงสงฆ์นึกถึงการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ท่านนั้นแต่ว่านี่มันเกิดขึ้นเองนะเราไม่ได้ไปน้อมจิตไปแนวนั้นถูกไหมแต่ว่ามันมีการระลึกถึงขึ้นมาได้ก็แสดงว่าอาจจะมีอย่างอื่นที่คุณเคยปฏิบัติมาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าบุพกรรมมาเป็นยังไงมีพื้นฐานยังไงเคยไปวัดท่านหรือเปล่าหรือว่าเรื่องในอดีตกว่านั้นก็ไม่ทราบแต่ถ้ามันนึกถึงกันได้การนึกถึงได้การคิดถึงการระลึกถึงตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสติแต่สติพระเจ้าใช้คำว่าการระลึกได ้เจ้าค่ะ แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีสังขารนุสติโอเคนะ มีถึงพระสงฆ์ใช่ไหม ใช่ใช่ใ ช่ ทีนี้รูปแบบของการนึกถึงได้ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิมิตให้เขาเห็นนะเป็นรูปเป็นพระสงฆ์มาพูดนะด้วยเสียงด้วยด้วยภาพด้วยโอเคนะคือมีทั้งภาพคือเห็นหน้าครูบาอาจารย์ใช่ไหมมีหลวงตามหาบัวเป็นต้นได้ยินเสียงด้วยพระท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นทั้งภาพทั้งเสียงไอ้สมมติถามอาตมาถามคุณเตือนใจว่าคุณเตือนใจเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนิมิตของคุณเตือนใจเนี่ยเป็นอะไรเพราะคุณเตือนใจไม่เคยเห็นตัวพระพุทธเจ้าเป็นๆนะ เจ้าค่ะ คุณเตือนใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยอะไรเป็นเครื่องหมาย สำหรับโยมนะเจ้าค่ะเป็นเพราะว่าโยมเคยไปที่สังเวชนียสถานทั้ง4แห่งนะเจ้าค่ะตอนที่ไปอบรมกับทางคณะกรรมการปปช.เจ้าค่ะ เรียนผ่าน ดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่โยมนึกเวลาสวดมนต์นะเจ้าค่ะและมีคำแปลว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยโยมก็จะนึกไปถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะแล้วก็นึกถึงภาพของอย่างที่เราเห็นตามภาพวาดนะเจ้าค่ะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนั่ งอย ู่ ใต ้ ต ้ นโพ ไม ้ โพเจ้าค่ะอันนั้นคือเป็นมโนภาพที่เวลาโยมนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะ อ ันนี้ทุกวันนิยมเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะ บางคนเขาก็จะนึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่เขาเคารพใช่ไหมส่วนอาตมาเองก็จะนึกถึงใบโพธ ิ์ ใบโพธิ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะนึกถึงก่อนถ้าจะให้คิดถึงพระพุทธเจ้า จ้าค่ะ นะทีนี้คุณธรรมของความเป็นสัมมาสัมพุทธะมันก็เหนือขึ้นไปกว่านั้นอีกนะแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตเฉยๆก็จะหมายคือความเป็นพุทธะจริงๆอยู่ที่ใจนะไม่ได้มีรูปร่างอะไรที่จะมาเปรียบได้น ะ ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่จะมาเปรียบได้แต่อันนี้เป็นเครื่องหมายนะเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นบางทีก็เป็นเครื่องหมายให้นึกถึงอะไรนึกถึงสังขารนุสติในกรณีนี้ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราพิจารณาดูให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามนะคุณเดินใจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้เช่นป้ายเช่นจอมปลวกแนวถนนหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนิมิตต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดนะคือมันไม่เที่ยงเอาพูดง่ายๆน ะ มันเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิจะเป็นจอมปลวกจะป้ายมันก็หักได้ขึ้นสนิมได้แตกหักได้ลูกนิมิตที่เขาฝังไว้ในดินจะได้เป็นกี่ร้อยปีกี่พันปีมันก็เคลื่อนได้มันก็แตกหักได้นะนี่เป็นไปได้คือมันมีความไม่เที่ยงนะถ้าเรามาพิจารณาสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนไว้นะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคุณเดินใจว่า เป็นทุกข์เจ้าค่ะ เป็นทุกข์นะสิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา อนัตตาเจ้าค่ะ สิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะมันเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดมันได้มันดับได้ใช่ไหมในเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอนัตตาเนี่ยเราควรแล้วหรือว่าจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราควรหรือไม่ควร ไม่ควรเจ้าค่ะ ไม่ควรนะเพราะฉะนั้นนิมิตอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามเราไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่ควร เจ้าค่ะ คำว่าไม่ควรเนี่ยหมายความว่าเราอย่าไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเฮ้ยมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่ควร อืมเจ้าค่ะ เพราะมันอาจจะจริงก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่คือความเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ แล้วถ้าคุณเจ้าของก็ถามคิดว่าเอ้ยอันนี้มันต้องจริงแน่นอนเลยฉันไปตรวจสอบแล้วมันจริงแล้วเราเกิดยึดถือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอันเนี้ยมันจะใช้เป็นกับดักได้มันจะดักเราตรงนี้ได้นะกับดักตรงนั้นคือความยึดถือนั่นเองมันวางกาวเอาไว ้ นะพอเราคิดว่าเอ้ยนี่เป็นจริงเป็นจังปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปมันจะมาอีกนะคราวนี้อาจจะไม่จริงก็ได้มันก็จะหลอกแล้วก็จะไปลักษณะเป็นวิปราชภาพวิปราชเสียงได ้เจ้าค่ะ เห็นภาพนั้นเห็นนิมิตนั้นอนาคตเป็นอย่างนี้อดีตเป็นอย่างนี้คนนั้นต้องมาแน่เลยเขาต้องพูดอย่างนี้เฮ้ยแล้วมันจริงไว้เราไปยึดถือว่านี่เป็นตัวตนนะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาอ้าวเสร็จมาเลยทันที เจ้าค่ะ นะคือมาในที่นี้หมายถึงกิเลสนั่นแหละ เจ้าค่ะ ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยไอ้เรื่องสิ่งต่างๆที่เราจะไปรู้ไปเห็นนะมันเป็นกับดักที่หลอกเราได้ทั้งสิ้นอันนี้ต้องระวังให้มากเลยนี่ต้องระวังให้มากเลยนะทีนี้ไอ้ความที่มันอาจจะไม่จริงก็ได้ตรงเนี้ยซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่จริงมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ตามน่ะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะเราจะไม่ยึดถือว่าอันนี้เป็นตัวเราอันนี้เป็นตัวตนของเราอันนี้เป็นเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาเราจะไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ นะถ้าเป็นอย่างนั้นได้คือหมายว่าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราได้นะอันนี้คือถูกนะอันนี้คือถูกถามว่าเราจะเห็นความเป็นอนัตตาในนิมิตนั้นได้อย่างไรคำตอบก็คือต้องตั้งสติเอาไว้เดี๋ยวเพราะในขณะที่เราคิดเรื่องอะไรก็ตามแต่นะเห็นภาพได้ยินเสียงเป็นนิมิตภาพเป็นนิมิตเสียงนะเราต้องมีสติตั้งไว้ตลอดนะต้องมีสติตั้งไว้ตลอดก็คือจิตของเราเนี่ยจะต้องไม่ให้มีพวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นเลยนะแสดงว่าจิตคุณตั้งไว้ถูกคือบางทีถ้าเราหลงไปตามภาพหลงไปตามเสียงเนี่ยมันอาจจะกำหนัดหรือว่าอาจจะหลงไปอาจจะโกรธไปนะมีราคะโทสะโมหะฟุ้งขึ้นมาเพราะว่านิมิตต่างๆที่เห็นอันนี้ก็ต้องระวังอีกประการหนึ่งคุณเดินใจเรื่องของนิมิตเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นว่าบางทีจะมากินข้าวนะฉันอาหารอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งเรากัดลิ้นตัวเองเราก็อาศัยตรงนี้เป็นนิมิตว่าเฮ้ยอันนี้เราต้องหยุดกินละคำสุดท้ายละพ อ หยุดได้ละหรือว่าบางทีเราเปิดผลไม้ออกมามังคุดอย่างเงี้ยโหมังคุดเน่าอันนี้เป็นนิมิตเลยว่าเฮ้ยต้องหยุดกินละพออย่างงี้เป็นต้นนะหรือบางคนอาจจะเอาช้อนใส่เข้าปากอุ้ยมันมือสะดุดยังไงไม่รู้อาหารหลวมออกจากปากเงี้ยอันนี้คุณจะถือว่าเป็นนิมิตในการที่จะเรื่องของโภชเนมัตตัญญุตาก็ได้นั่นคือไม่ใช่ว่าอะไรมาแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้เป็นการระลึกถึงหรือบางทีเราเดินไปเอ๊ะมีกลิ่นหอมแบบหอมแปลกๆเข้ามาจมูกบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยอันนี้เป็นนิมิตของเทวดาแต่ถ้าเราคิดให้ถูกเนี่ยก็คือเราจะระลึกถึงเทวดาก็เทวตานุสตินั่นคือระลึกถึงคนที่เขาจะเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีศีลเอาก็ระลึกถึงศีลระลึกถึงจาคะระลึกถึงศรัทธาระลึกถึงเรื่องของโป ปัญญาอย่างเงี้ยศีลศรัทธาจาคะปัญญาเราก็เรียกเป็นเทวตานุสติก็ระลึกถึงตรงนั้นนั่นคือถ้าเราไปคิดว่าจะอ้อนวอนอุ้ยเทวดามาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนอันนั้นไม่ใช่ละไม่ใช่ละ อ ันนั้นปิดทางละแต่ให้ถูกทางก็คือเรื่องของสติหรือบางทีเราเดินเดินไปได้กลิ่นตุตุเฮ้ยเหม็นอะไรวะบางคนก็จะบอกผีเปรตมาอะไรเงี้ยแต่ก็ให้นึกถึงมรณานุสตินึกถึงความตายว่าความตายอาจจะเกิดขึ้นเรามีกุศลธรรมอยู่หรือไม่อย่างนี้ก็ได ้ อีกประการหนึ่งคืออย่างตอนที่นอนแต่ถ้าคุณรู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีได้ยินเสียงจิ้งจกเนี้ยแล้วอาจจะเป็นนิมิตว่าให้ลุกขึ้นได้แล้วอย่ามามัวแต่นอนอยู่เพราะว่ารู้สึกตัวแล้วได้ยินเสียงนี่แสดงว่ามันควรจะต้องลุกขึ้นได้แล้วอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค ่ะอันนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่เราจะต้องแปลต่อมาอีกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่เราตีความถ้าเราตีความให้มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นธรรมเป็นกุศลนั้นนิมิตนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคดีนะนี่เกิดขึ้นนะให้ตีความในลักษณะนั้นแหละที่จะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันก็จะมาในรูปแบบที่เราเข้าใจได้อย่างกรณีของคุณเจ้าของคำถามเนี่ยที่พูดถึงว่าเอ้ยเป็นหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้หลวงปู่หลวงตามาเทศสอนบอกให้ฟังอันนั้นก็เป็นมาในรูปแบบที่ทำให้เราเข้าใจได้นะว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้ซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นรูปแบบนั้นก็ได้เราก็มีความเข้าใจธรรมะขึ้นในใจของเราเองอย่างบางทีบางคนอ่านหนังสือธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะไปแล้วก็มีความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีนิมิตเรื่องรูปหลวงตาหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นได ้เจ้าค่ะเจ้าค ่ ะ นิมิตมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งด้วยคุณตื่นใจอย่างเช่นบางทีเราไปคิดในคิดการคิดงานอย่างเงี้ยคิดว่าจะแต่งตรงนั้นอย่างนี้ปรับเปลี่ยนตรงนี้อย่างนี้อย่างงานของเราบางทีจัดแจงการงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะความคิดที่ออกมาเป็นภาพออกมาเป็นเสียงพวกนี้เป็นนิมิตทั้งสิ้นเลย นะ เป็นเครื่องหมายเป็นความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมานะอันนี้เราสามารถตีความไปอย่างนั้นก็ได้น ะ ถ้าบอกว่าเราไม่ยึดถือความคิดนั้นไม่ยึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนนะเรามีสติตั้งอยู่อันนี้คือดีอันนี้เราก็ทำงานไปได้ตรงนี้เนาะ เจ้าค่ะทีนี้ท่านผู้ถามนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านถามมาเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเห็นแล้วก็มีพระอาจารย์มาเทศแล้วก็เหมือนกับว่าท่านไม่เคยได้ยินคำเทศนี้มาก่ อ นแต่ว่าพอไปอ่านหนังสือแล้วมันตรงกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทุกประการก็เลยเกิดความสงสัยว่ามันจริงเหรออันนี้โยมก็น่าสนใจเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร คือสมมติถ้าอาตมาบอกว่าโอ้นี่จริงแน่นอน เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกโอ้นี่คงจะต้องเป็นจริงแน่นอนเลยนะถ้าอาตมาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงว่าเขาอาจจะไปยึดถือว่าอันนี้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วคราวต่อไปถ้าเขาไปยึดถืออีกนะนี่จะเป็นปัญหาจะเป็นกับดักที่ให้มาเนี่ยมันลวงได้ในกิเลสมานมันลวงได้แต่ถ้าธรรมะบอกว่าไม่จริงเฮ้ยไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องฟลุกเกิดขึ้นอ้าวแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้านี่มันคืออะไรใช่ไหมเพราะมันก็เหมือนตรงไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าจริงก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้สิ่งที่เราพูดได้คือมันเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ อันนี้คือถูกแน่นอนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาจริงๆถูกไหมมันมีความไม่เที่ยงอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ไม่เที่ยงอาจจะว่าไม่ใช่ไม่จริงก็ได้นะอาจจะจริงก็ได้ไม่เที่ยงเนี่ย เจ้าค่ะ เพราะว่ายังไงความจริงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ใช่ไหมต่อให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีต่อให้มันเป็นเรื่องหลอกๆมาไม่รู้ใครหลอกมาทำเนียนๆเหมือนมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีมันก็เป็นอนัตตาอยู่ดีเพราะการถ้าจะบอกว่าเราจะไม่เชื่อนิมิตได้เลยอันนี้อาตมาเขาพูดไม่ได้เพราะว่าบางนิมิตมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้ก็เกิดกับเราใช่ไหม เจ้าค่ะ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมหลายๆท่านก็คงจะมีประสบการณ์ด้านนี้แต่ถ้าบอกว่านิมิตทั้งหมดไม่ถูกต้องอย่าไปสนใจมันทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกต้องเลยมันก็ไม่ได้ ค่ะ แต่ในทางตรงกันข้ามคุณตื่นใจถ้าสมมติเราบอกว่าโอ้นิมิตทั้งหมดถูกต้องเลยคุณเชื่อได้ฟันธง 100% มันที่ผิดมันก็มีอันนี้จะเป็นกับดักให้มารหลอกได้นั่นคือกิเลสมารพวกนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะจริงหรือมันจะไม่จริงนะซึ่งมันจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอนัตตาอันนี้ถึงจะถูกแต่ถามว่าคุณจะเห็นเป็นอนัตตาได้อย่างไรคุณต้องมีสตินะคุณต้องมีสติซึ่งนิมิตถ้ามันเกิดขึ้นนะธรรมาก็ต้องบอกว่ามันมีสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตก็มีให้มันลึกเข้าไปนะคือถามว่าถ้าเราจะไปมัวแต่คอยจะดูแต่นิมิตอาจแสดงว่าไม่ถูกแล้วคุณเห็นว่าเป็นตัวตนอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นกับดักของมารได้นะมันก็จะมีสมาธิที่ลึกขึ้นไปที่พระเจ้าได้เคยพูดถึงทำสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตนะไม่ได้เป็นความคิดในทางคำพูด ม่ได้เป็นความคิดในทางรูปภาพคือความคิดนี้ไม่มีเลยในสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดไม่มีนิมิตอันนี้ก็มี เจ้าค ่ ะ ซึ่งถ้าเผื่อว่าเราฝึกปฏิบัติให้มันลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นไปและนิมิตจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาดูดีสำหรับคนที่มีสมาธิลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นเครื่องกวนด้วยซ้ำนะทำไมจะต้องมากวนมาบอกสิ่งนั้นสิ่งนี้คือเราก็ไม่ต้องรับรู้ไปเลยอ่ะ นะ หรือจะมองอีกมุมหนึ่งตรงนี้ก็เป็นการปรุงแต่งของจิตอย่างหนึ่งมันเป็นการปรุงแต่งของจิตอย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะออกมาในรูปแบบของเสียงที่เราได้ยินภาพที่เราเห็นนะหรืออาจจะเป็นอาการทางกายเช่นบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนตกเหวลอยขึ้นคันตรงนั้นตรงนี้แอนหน้าแอนหลังนะเป็นได้สารพัดอย่างนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยเราต้องทำสิ่งเหล่านั้นให้ระงับนะให้ระงับลงไปนะซึ่งสมาธิเราก็จะละเอียดลงไปเป็นขั้นเป็นตอนขึ้น เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้สักษามานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงจะเป็นประสบการณ์ที่สำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งเคยไปฝึกสมาธินะเจ้าค่ะบางท่านก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเห็นนิมิตอย่างงู้นอย่างนี้ก็มาเล่าหลังจากออกจากสมาธิอย่างน ี ้แต่สำหรับอย่างโยมเองนี่โยมก็ไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้นะคะ คือถ้าม ันเล่า ไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกแน่อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ คือถ้ามันเล่าเนี่ยมันเล่าให้ฟังนะมันเล่าให้ฟังเล่าด้วยเพราะว่าเห็นมันเป็นตัวตนหรือเปล่าเห็นว่านี่ฉันเป็นของฉันฉันเลยเอาของฉันเนี่ยมันเล่าให้เธอฟังแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณเห็นนั่นเป็นอัตตาถ้าคุณเห็นนั่นเป็นอัตตาคุณไม่ถูกแต่ ไม่ถูก แต่ถ้าเราวางได้เลยคือแบบเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ควรจะต้องมาไปสนใจอะไรนะถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราไม่ควรจะถือเอาว่าเป็นของเราใช่ไหมถ้าเราไม่ควรจะถือว่าเอาว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราควรจะทำไงกับมันคุณได้ใจว่า ละไปเลย ใช่แล้วคุณจะมาพูดเรื่องอันนี้ทำไมใช่ไหมเพราะว่าแสดงว่าคุณยังละไม่ได้ เจ้าค่ะ หรืออาจจะละได้แล้วมันเล่าให้ฟังเฉยๆอันนี้ก็ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ แต่ถ้ามันเล่าให้ฟังเพราะว่ายังละไม่ได้นี่ต้องไปแก้ไข เจ้าค่ะอันนั้นต้องแก้ไขนะเจ้าค่ะ คือบางคนอาจจะเล่าให้ฟังเฉยๆแบ่งปันประสบการณ์อันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณยังละไม่ได้นะคุณต้องละให้ได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอนัตตามันอาจจะถูกก็ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกก็ได ้ ถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าความคิดนี้ไม่ถูกนะคือถ้าเราคิดว่าอันนี้จริงเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ไอ้ความคิดนี้ก็ไม่ถูกถ้าเราคิดว่ามันไม่จริงเท่านั้นอย่างอื่นใช่ไอ้ความคิดนั้นก็ไม่ถูก ทั้งสิ้น เพราะนั้นอะไรถึงจะถูกนะก็ความที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยแหละถูก จะ เห็นว่ามันเป็นอนัตตาได้คุณต้องมีสติเพราะนั้นจึงกลับมาอยู่ที่จุดนี้เลยจุดที่เราต้องมีสตินะถามว่าเราจะตั้งสติขึ้นเนี่ยคุณทำยังไงก็จะใช้กายก็ได้อย่าให้ใจเราออกจากกายนะเพราะฉะนั้นความรู้บางอย่างบางประเด็นมันเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติตั้งเอาไว้โอเคอันนั้นก็โอเคนะก็ไม่มีปัญหาแต่อย่าไปอยากมันอย่าไปเห็นว่ามันเป็นตัวตนตั้งสติเอาไว้นะเกิดก็เกิดดับก็ดับไปก็แค่นั้นเองจบไปอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและมีอีกนิดนึงที่โยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของรางสังหรณ์เจ้าค่ะเพราะรางสังหรณ์เนี่ยมันต่างจากนิมิตไหมเจ้าค่ะแล้วก็บางทีเราสังหรณ์ใจสังหรณ์ใจแล้วมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเจ้าค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องน่าแปลกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้เจ้าค่ะขอเมตตาพระอาจารย์ฉากระฉาตรงนี้นิดนึงเถอะเจ้าค่ะ เมื่อรางสังหรณ์เนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่บอกถึงอนาคตนะแต่นิมิตเนี่ยบอกถึงได้หลายอย่างอาจจะบอกอดีตก็ได้อาจจะบอกอนาคตก็ได้แต่ลางสังหรณ์นี่จะพูดถึงเรื่องของความเป็นอนาคตอ ี กประการหนึ่งคือลางสังหรณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวเรื่องราวเลยอ่ะไหนสมมติว่าเรามีลางสังหรณ์ว่าญาติผู้ใหญ่อาจจะเสียอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยจริงๆเลยเป็นลางสังหรณ์ขึ้นแต่ว่านิมิตเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเช่นนกตกลงมาตายอยู่ก็ตกลงมาตายหน้าเราเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เสีย เข้ าใจไหมมันจะต่างกันนะลางสังหรณ์นี่คือจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจเลยเช่นญาติผู้ใหญ่เสียในขณะที่ถ้านิมิตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกนะเช่นมีนกตกลงมาตายข้างหน้าเนี่ยทำไมเราต้องไปตีความอีกชั้นหนึ่งว่าเอ๊ะมันหมายถึงอะไร เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเพราะว่ามันจะเพื่อที่จะไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือนิมิตเป็นเครื่องหมาย เจ้าค ่ะมันจะต่างกันตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของรางสังหรณ์นี่ก็เหมือนกันว่ามันอาจจะจริงก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้คือคนที่เขาทำได้มีรางสังหรณ์รู้อารมณ์จิตคนรู้อดีตอนาคตอันนี้มีอยู่นะอันนี้คือเขาจะ จะเรียกว่าลางสังหรณ์ไหมเขาเรียกว่าความสามารถเลยแหละคุณเตือนใจ เ รียกว่าความสามารถเลยว่าคุณสามารถที่จะไปรู้เรื่องนี้โดยไม่ต้องกังขาเลยว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าความสามารถเขามีนะคือความสามารถบางคนก็อาจจะละเอียดหยาบไม่เท่ากันนะมีความสามารถที่ทำได้ทุกครั้งทุกครั้งคือความชำนาญเขามีเขาก็จะแม่นยำในเรื่องความสามารถตัวนี้ก็มีแต่ว่าคนที่อาจจะไม่ละเอียดแม่นยำไม่ชำนาญความสามารถบางทีก็ถูกผิดๆในลางสังหรณ์บางอย่างก็ถูกผิด เจ้าค ่ ะ ซึ่งมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคือที่พูดตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าแม้สมาธิเอ้าสมาธิที่ว่าดีๆเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะอย่าไปพูดถึงว่าสมาธิที่ไม่ดีเนี่ยมันจะง่อนแง่นคอนแคลนขนาดไหน เจ้าค่ะ เพราะมันง่อนแง่นคอนแคลนมากกว่าสมาธิที่ดีๆแน่นอน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันง่อนแง่นคอนแคลนแสดงถึงความที่มันไม่เที่ยงนะเราก็ไม่ควรจะต้องยึดถือตรงนั้นเนี่ยว่าเป็นตัวตนนะอย่าไปให้สาระสำคัญอะไรมากนะมันอาจจะจริงก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะนี่เราต้องวางเป็นกลางๆเพื่ออย่างน้อยให้ตัวเราปลอดภัย เจ้าค่ะ นะเพราะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยลางสังหรณ์นี้จริงก็มีนะคือคนที่มาปฏิบัติธรรมหลายคนแล้วก็พอนั่งสมาธิไปสัก4วันนะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ นะคิดเลยว่าโอ้สงสัยแม่ฉันเป็นอะไรแน่เลยนะป่วยอยู่อย่างเงี้ยนะบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะมานั่งสมาธิอุทิศบุญให้แม่นะแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอวันที่4วันที่5นั่งสมาธิจิตไปสงบฉุกคิดก็ไม่ได้อุ๊ยแม่ฉันต้องเป็นอะไรแน่เลยอ้าวมาขอโทรศัพท์กลับบ้านอะไรเงี้ยนะโทรกลับไปจริงๆปรากฏแม่ไม่เป็นอะไรก็มีก็เป็นลางสังหรณ์ของเขาที่มันไม่ถูกที่มันไม่ถูกบางคนถูกก็ ม ีนะซึ่งอาตมาเห็นทั้งสองอย่างเนี่ยก็จึงพูดได้ว่าเออก็ไม่ควรจะต้องไปยึดถือนะว่าพวกนี้เป็นตัวตนน ะ คือถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกก็จบไปแต่อย่าไปยึดถือว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเราว่ามันอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันมีลางสังหรณ์เกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาเนี่ยคือคำว่าลางสังหรณ์ส่วนใหญ่มันจะเกิดในเรื่องร้ายๆนะ จ ะมาเรื่องร้ายๆที่มันไม่ดีต่อเราอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปยึดถือในสิ่งนั้นมันจะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจเกิดความกังวลเกิดความที่ขึงเครียดขึ้นมากระเฟียดขึ้นมาอ้าวแสดงว่าคุณไปยึดถือละอย ่ ายึดถือว่าลางสังหรณ์นั้นเป็นตัวตนแต่ถ้าผมว่าเราไม่ยึดถือลางสังหรณ์นั้นว่าเป็นตัวตนเราก็อาจจะตรวจสอบได้อาจจะถามถ่ายได้แต่ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเรื่องนั้น คือไม่ทุกข์ใจมากว่างั้นเถอะ ใช่ๆก็จะทุกข์ยากขึ้นก็จะสุขง่ายขึ้น เจ้าค่ะ เนี่ยเป็นอย่างนั้น สาธุเจ้าค่ะสำหรับการสนทนาในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมขอความเมตตาใน 2-3 นาทีสุดท้ายนี้ให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาให้ข้อสรุปแล้วก็ฝากแง่คิดไว้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องสำคัญที่เราพูดกันที่นี้คือไม่ใช่เรื่องนิมิตไม่ใช่เรื่องลางสังหรณ์แต่เรื่องสำคัญที่เราพูดในที่นี้คือสติที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะมีนิมิตหรือไม่มีก็ตามไม่ว่าคุณจะมีลางสังหรณ์หรือไม่มีก็ตามไม่ว่าลางสังหรณ์นั้นจะถูกหรือจะผิดไม่ว่านิมิตนั้นจะถูกหรือจะผิดคุณต้องมีสติตลอดนะสตินี่แหละเป็นตัวที่จะรักษาจิตของเราว่าถ้านิมิตนั้นไม่จริงนะเราก็ได้รับการรักษาถ้านิมิตนั้นจริงเราก็จะรับการรักษาในลักษณะที่จะไม่ไปฟุ้งเฟ้อไปยึดถือเป็นตัวตนถ้านิมิตนั้นไม่จริงเราก็จะได้รับการรักษาในลักษณะที่จะไม่ทำให้จิตของเราแบบว่ากังวลนั่นนี่โน่นแต่จะไม่เป็นดังนั้นสิ่งที่เราต้องรักษาให้มั่นเลยคือสติของเราเราจะตั้งสติของเราได้เครื่องมือที่เราใช้เช่นลมหายใจก็ได้คุณจะระลึกถึงพระเจ้าก็ได้จะระลึกถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของเราก็เป็นศีลขึ้นมาแต่ก็ให้เราตั้งสติเอาไว้อยู่เรื่อยๆนะฝึกอยู่อย่างต่อเนื่องจะทำความชำนาญให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นนิมิตหรือลางสังหรณ์ต่างๆเหล่านี้ยังเป็นความคิดที่ยังหยาบอยู่นะเราพยายามทำสมาธิของเราให้มันลึกซึ้งลงไปโดยที่ไม่เห็นสิ่งพวกนี้จะเป็นการดีมากที่สุด เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสรุปแล้วในเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้สักษาหรือว่าสนทนาธรรมะมาในเรื่องที่เกี่ยวกับนิมิตแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของลางสังหรณ์แต่ที่สรุปสุดท้ายที่พระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดไว้เกี่ยวกับเรื่องของสตินี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวและก็เป็นแง่คิดที่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยก็คงจะต้องยึดมั่นไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรนั้นสติเป็นเรื่องสำคัญที่สุด